Mocht je deze trofee mogen delen met een van je ploeggenoten, met wie zou dat dan vandaag zijn? Dat is maar één jongen, dat is Cody Gakpo. Ik denk dat hij is een heel gelovig mens. En de afgelopen dagen heeft hij, hebben we met hem gebeden. Hebben we met hem, heeft hij ons meegenomen in zijn geloof, hoe hij erin staat. En dat heeft mij ook dichter bij God gebracht. Ja, dit interview was op het WK. Herman, waarom vond je deze uitspraak nou zo opvallend? Ja, laten we het nog heel even hebben over dat WK. Maar dan vanuit een andere hoek. Nou, het interview wat we net hoorden was een interview met Denzel Dumfries, toch? Die werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. En daar hoort een bokaal bij. En hij werd gevraagd aan wie die bokaal zou opdragen. En dat was in dit geval Cody Gakpo. En wat mij eraan opviel en wat zich daarna ontvouwde, was eigenlijk een hoos aan nieuwsberichten in kranten. Ik lees ze even voor. De Volkskrant kopt: Oranje voetballers zoeken steun bij God. De NOS kopt: Geloof brengt spelers van Oranje samen. Het geeft ons veel kracht. Het ND kopt: Oranje spelers praten veel over het geloof. Gakpo heeft mij dichter bij God gebracht. Het NRC: Cody Gakpo, ik probeer de lessen vanuit mijn kerk zo goed mogelijk over te brengen op anderen. Ja, ik vind dat dus echt wonderbaarlijk dat er dan zoveel bericht wordt over het feit dat er een jongeman gelovig is en in God gelooft. Maar hoe denk je dat het komt, dat men daar zo dan over bericht? Ja, het lijkt een beetje alsof het een soort van aanschouwing is van exotisch soort of zo. Zo van, dit kennen we niet meer, bestaat dit nog? Ja. Het opmerkelijk. Ja, Bjorn, jij zegt ja. Nou, en het valt me dan op dat blijkbaar er één iemand is die er gewoon heel vrij en openlijk over spreekt. En dat iets helemaal in beweging zet. Denk van, dat is toch eigenlijk wel heel wonderlijk inderdaad. Dat dat gewoon kan en mag en dat het iets heel moois in beweging zet. Is dat misschien überhaupt in de voetbalwereld dat je daar niet zo snel over praat, over het geloof? Tenminste in Nederland dan, want als ik naar Argentijnen of Spanjaarden kijk, die zie je heel vaak een kruisje slaan voordat ze het veld op gaan. Ja. Is dat misschien iets Nederlands dat je dat een beetje voor jezelf houdt? Nou, ik heb het idee dat er in christelijke kringen altijd wel lijstjes circuleren met gelovige voetballers. Maar zo expliciet als we het nu gehoord hebben, dat horen we niet vaak, nee. Nee. Gaat het een staartje krijgen, denk je? Nou, het zal wel vast aan talkshowtafels nog wel besproken worden. Ik denk dat er een strijd gaat voeden tussen christelijke media, wie het eerst Cody Gakpo in de krant of op tv of op de radio heeft. Om hem hierop te bevragen. Maar ik vind het mooi en ik denk niet dat het heel veel gevolgen gaat hebben. Nee, je had ook nog een ander onderwerp over een aangifte tegen minister Wiersma. Ja, klopt ja. Een maand geleden liet minister Wiersma van onder andere onderwijs weten dat hij wil kunnen ingrijpen op zogenoemde weekendscholen. En weekendscholen zijn eigenlijk particuliere scholen die door eigen stichtingen worden gefinancierd. Dus niet onder toezicht staan van de overheid. En hij wil dat hij daar toch met een soort van inspectie langs kan gaan. Ja, en die organisaties die zijn daar verbolgen over. Die zeggen van ja, dit is gewoon privé, dit is particulier. Daar hoor je niet aan te komen. En die bereiden dus een aangifte voor. En dat zijn dus 100 plus organisaties, islamitische organisaties en moskeeën. Dus dat is toch wel een grote beweging, lijkt het. Ja, en waarom wil hij dan ingrijpen of kunnen ingrijpen? Nou, dit komt een beetje naar aanleiding van een onderzoek van NRC en Nieuwsuur in 2019. Waaruit blijkt dat er sprake is van salafistisch onderwijs. Dus dat is best wel een extreme vorm van de islam. Wordt gepredikt op die scholen. En hij zegt, ik wil daar op toezicht kunnen houden. Omdat het ontwrichtend kan werken voor de maatschappij. Ja, en dan ook eventueel kunnen ingrijpen. Hè? Ja, klopt, ja. En ja. Dat kan nu dus niet? Nee, dat kan nu niet, want simpelweg, het zijn particulier gefinancierde vormen van onderwijs. En daar hoort en daar mag de overheid zich officieel niet mee bemoeien. Nee, en is het dan vooral de islamitische weekendscholen? Of gaat het ook om andere weekendscholen nog? Ja, hij zegt dat hij het brede wil trekken. Dus hij zegt, ja, het gaat ook over extreem links onderwijs. Maar hij trekt toch duidelijk wel een parallel met dat onderzoek van het NRC en Nieuwsuur. Dus het lijkt er wel op te zijn dat hij het echt alleen richt op die extreem rechtse, ja. En dat hij het breder wegzet eigenlijk, of breder framed. Ja, hij zal dat wel moeten doen, omdat hij zich daarmee een soort van legitimeert om, ja, echt niet op alleen die specifieke groep. Maar ja, hier krijgt hij al veel genoeg gedoe over in de Kamer, want formeel overtreedt hij hiermee de grondwet. Ja, dus dat houden we in de gaten. Ja, ja, ik ben benieuwd hoe dat gevolg gaat krijgen. Ja, zeker. Ja. Het is vandaag ook alweer de derde advent. En misschien heb je de kerstboom al staan. Maar in het Europese parlement staat naast een kerstboom nu ook iets anders. Ja, het Europese parlement staat natuurlijk bol van lobbyisme. En een van de succesvolle lobby's van het afgelopen jaar is dat een Spaanse Europarlementariër het is gelukt om een kerststal te plaatsen in het Europese parlement. En dat was een klein beetje controversieel. Want nu halen we de religie binnen. Maar het is hem gelukt. Dus naast een kerstboom vind je nu ook een kerststal. Ja, wat vind je daarvan? Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ja, dat is toch altijd een soort twee-eenheid. Volgens mij is die boom pas veel later gekomen. En die kerststal hebben we toch al veel langer. Dus vooral doen. Waarom waren ze dan zo tegen? Nou, ze willen zo ver mogelijk van die echte religieuze symbolen blijven. Omdat een parlement een zekere neutraliteit moet uitstralen. Ja. En hoe meer je aan religieuze symboliek binnenhaalt, hoe meer dat onder druk zou komen te staan. Ja, en wat denk je er zelf van? Het zal geen zoden aan de dijk zetten wat betreft neutraliteit. En ik vind symboliek vind ik prachtig. En daar mogen we wel meer van hebben in Europa. Dus hartstikke fantastisch. En zitten daar dan ook levende dieren in? Of? Ja, ik. Is het een rollenspel? Volgens mij was het een rollenspelachtige kleine setting. Dus ik verwacht geen schapen en kamelen door het parlement lopen. Nee, dat is dan weer even de dieren die dat niet willen. Dan krijgen we aan die kant weer gedoe, ja. Dank Herman voor het uitzoeken van het religieuze nieuws deze week. Straks hoort u van Bjorn Visser wat Wereldlichtjesdag betekent voor ouders die een kind hebben verloren. Next to mine, dream. Ja, dat was Traveling Wilburys met Handle With Care. Dit is de zondag. Het is vandaag Wereldlichtjesdag. Een dag waarop wereldwijd mensen samenkomen om hun overleden kinderen te herdenken. Bjorn Visser van Stichting Rauwkost verloor zelf in 2018 zijn twee pasgeboren dochters Anna en Lynn. Hij organiseert vandaag een bijzonder event voor ouders die hun kind moeten missen. Goedemorgen, Bjorn. Goedemorgen. Ja, het is dus Wereldlichtjesdag. Wat is dat precies? Ja, klopt. Wereldlichtjesdag is eigenlijk komt elk jaar weer terug. En dat is elke tweede zondag van december. Dat is een dag waarin er wordt stilgestaan bij ouders die een kind of meerdere kinderen hebben verloren. Dat is vaak om 7 uur 's avonds wordt er dan een kaarsje aangestoken. En dat gebeurt eigenlijk dan in elk tijdzone over de wereld, zodat er een soort wave of light ontstaat. Ja, dus dan zie je als het ware een heel lichtjes... hoe zeg je dat? Een stroom. Precies, stroom, ja, wave of light over de wereld. Ja. Ja, waarom is het belangrijk dat hier een speciale dag voor is? Nou, ik denk dat het belangrijk is, en dan spreek ik ook uit eigen ervaring, dat het goed is dat je soms stilstaat bij de kinderen die je zo ontzettend mist. En vaak wordt er wel eens gedacht van, wordt er tegen je gezegd van, joh, heb je het al een plekje gegeven, hè? Of heb je het al ergens achter je kunnen laten? Maar een kind laat je nooit achter je. Het kind draag je altijd bij je. Dus je geeft het ook geen plek, maar je verweeft het in je leven. En het is goed om daar stil bij te staan. Om stil te staan bij eigenlijk het kind wat je met je meedraagt. En je hart met je meedraagt. Maar ook in contact te zijn met andere ouders die ook hun kindje zo moeten missen. Ja, ik had er persoonlijk zelf niet van gehoord. Ralf, kende jij het al? Ik kende het ook niet, nee. Nee, Herman? Ja, ik kende het wel, maar echt pas sinds 2-3 jaar. Het sprak mij toen heel erg aan, omdat ik zelf als jongetje van 9 een broertje verloren heb op 1,5-jarige leeftijd. Mm. Dus ik ken wat het in een gezin doet en wat het met zich meedraagt. En vandaar dat het toen bleef hangen en toen ik het vanochtend hoorde, of gisteren hoorde dat ik hierover ging, kwam dat weer boven. Ja, ja, snap ik. Ja. Ja. En doe je er dan ook wat mee vandaag? Ik wil hem vanavond wel een kaarsje aansteken, ja. En verder niet zoveel, nee. Nee. Bjorn, jij hebt er een speciale evenement van gemaakt voor vandaag. Ja. Wat houdt dat evenement precies in? Ja, dat is een dag waarin ouders elkaar kunnen ontmoeten. Om ervaringen uit te wisselen. Om elkaar überhaupt te ontmoeten. Want het verliezen van een kind gaat vaak gepaard met heel veel eenzaamheid. Dat ouders zich heel eenzaam voelen van, joh, hoe doe ik dit eigenlijk? Hoe moet ik hier doorheen gaan? Er speelt van alles bij me, er gebeurt van alles bij me. En het lijkt alsof ik helemaal gek ben. Denken ouders dat ze het niet goed doen? Of? Ja, ik denk de twee meest gestelde vragen die we krijgen is, ben ik gek dat ik dit zo ervaar, zeg maar? En rouw ik wel goed? En die twee vragen, daar kun je antwoord op vinden door met andere ouders in gesprek te gaan. Over van, hoe was dit eigenlijk voor jou? Of hoe ben jij hier nou mee omgegaan? Hoe vier jij nu de verjaardagen of de overlijdensdagen? Hoe doe je dat? En daardoor kan echt dat stukje eenzaamheid doorbroken worden. En tegelijk proeven we ook dat ouders dus graag input willen van, geef ons alsjeblieft een aantal aanreikingen hoe ik met mijn rouw om kan gaan. Hoe ik mijn kind kan herdenken. Hoe ik daar toch stil bij kan komen te staan. Dus die twee ingrediënten ontmoeten en handreikingen geven, zullen vandaag echt centraal staan. Ja, want waarom is het belangrijk dat ouders die hetzelfde hebben meegemaakt elkaar dan ontmoeten? Wat is daar belangrijk in? Nou, je ziet gewoon dat er gewoon echt heel veel eenzaamheid zit rondom de thema's. En thema's als schuld en schaamte spelen ook hier een enorm belangrijke rol in. Dus als je verhalen van andere ouders hoort, zijn het vaak verhalen waar je heel erg in kunt herkennen. Ook al zijn al die verhalen heel erg uniek en verschillend, maar de thema's die daaronder liggen, die speelt bijna bij elke ouder die daar een rol in heeft. Dus schuld, schaamte en eenzaamheid. Ja, want en tijdens het evenement laten jullie ook video's zien waarin ouders vertellen over het verlies van een kind. En in het volgende fragment hoor je de ouders van Kai en Fine, die in verwachting waren van een tweeling waarvan één van de kindjes, Kai, het niet overleefde. Dat vind ik nog steeds heel lastig. Van, had ik toen moeten zeggen van, ik wil in het ziekenhuis blijven. Ik wil gewoon nu bevallen. En dat vind ik heel moeilijk. Van, had ik hem dan wel in mijn armen kunnen hebben? Ja. Je weet niet hoe je moet voelen. Je wordt, mijn grootste droom was dus om mama te worden, om ouders te worden. En dat ben je dan. Dus je moet blij zijn, trots zijn, over willen praten. De hele tijd naar willen kijken. En dat voelden we gelukkig ook wel, om die blijdschap en die trotsheid. Maar tegelijkertijd voel je ook meteen weer schulden van, oh, maar ik voel me nu blij. Maar als ik hier opzij kijk, voel ik me verdrietig en voel ik me boos. En dus hoe moet ik me nu voelen? Ja, deze moeder vertelt dus over haar schuldgevoel. Is dat herkenbaar voor jou? Ja. Ja, heel erg. Ja, en moet je voorstellen dat deze ouders die leggen een situatie uit dat ze net bevallen zijn. En dan hebben ze aan de ene kant van het ziekenhuisbed ligt dan een levend kindje. Weet je, waar je ontzettend veel van trots en waar je enorm blij om moet zijn. En als ze naar de andere kant van het bed kijken, zie je ze Kai liggen. Die dus levensloos daar ligt. En dat slingerbeweging tussen blij zijn, tussen boos zijn, verdrietig zijn. Mag ik wel blij zijn, mag ik wel boos zijn? Ja, dat speelt bij heel veel ouders zo'n ontzettend belangrijke rol daarin. Dat het zo goed is om deze verhalen te horen. Hoe pijnlijk het ook is. Ook als ik het nu weer hoor, zeg maar, dan raakt me dat weer. Ik vind en tegelijk zo herkenbaar voor heel veel ouders. Ja, ik heb zelf ook de hele video's gezien. Heel aangrijpend is het inderdaad. Omdat je dat heel erg voelt ook, waar ze doorheen gaan. Ze zegt ook, ik wist niet hoe ik me moest voelen. Is dat ook herkenbaar voor jou? Ja. Dan beval je voor de eerste keer, word je papa en mama. En dat is al nieuw voor heel veel mensen. En dan heb je opeens ook te maken met een kindje wat is komen te overlijden. En ja, daar heb je dan geen woord voor. Voor als je je partner hebt verloren, ben je een weduwe, zeg maar. Maar voor als je je kind hebt verloren, heb je geen naam voor. Maar dan opeens heb je ook je kind verloren. En wat staat je dan te wachten? Ook in onze situatie, toen onze meisjes werden geboren en 2 dagen daarna werden overleden. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Ik had nog nooit iemand van dichtbij verloren. Ik wist helemaal niet wat rouw was. Alles ging eigenlijk best goed in mijn leven. En alles liep zoals we eigenlijk wel een beetje gepland hadden. En dan opeens gebeurt zoiets verschrikkelijk gebeurde. En ik had geen flauw idee wat ik daarmee moest. Nee. Herman? Zie je een soort van rode draad in al die verhalen? Als het gaat om positieve ervaringen van naasten. Wat zijn dan de meest waardevolle zaken die naasten kunnen doen? Of verschilt dat juist echt per geval? Ja, dat verschilt heel erg per geval. Ook een beetje waar je zit in het rouwproces. Wat in het begin heel erg helpt voor rouwende ouders is als ze net een kindje hebben verloren, wees alsjeblieft aanwezig. Het gaat niet om dat je de juiste dingen zegt, maar wees gewoon aanwezig. Laat de ander ouder heel graag vertellen, hè, van joh, hoe gaat het nu eigenlijk echt met je? Dus waar heel veel ouders zien en ervaren is dat heel veel mensen in de omgeving afstand nemen, omdat ze niet zo goed weten, hey, hoe moet ik jou bereiken? Maar soms ook heel bang zijn van, ik wil niet kwetsende dingen of pijnlijke dingen tegen je zeggen. Maar de situatie is vaak al pijnlijk genoeg. Dus stap er alsjeblieft wel op af. En tegelijk wees alsjeblieft gewoon heel praktisch in de hulp die je biedt. Dus zeg niet dingen als, joh, als het is, bel me. Bel me maar. Zeg iets van, joh, als je elke avond om 6 uur de deur open doet, staat er een pan met warm eten voor je klaar. Ja. Dus wees heel praktisch in de hulp die je aanbiedt. En je merkt bij ouders dat enorm ondersteunend is. En heb jij zelf toen ook hulp gehad? Of hoe hebben jullie dat gedaan in jullie eigen rouwproces? Ja en nee. We hebben hulp gehad, maar ik stond niet voor alle hulp open. En misschien is het ook een beetje man eigen dat we het toch wel proberen zelf te doen. En je moet je voorstellen dat je hebt net 2 meisjes verloren. En dan is eigenlijk alle controle die je dacht te hebben, die verlies je in 1 keer. Dus de grond die valt onder je voeten vandaan. En wat je dan als van nature heel snel probeert te doen, en vooral denk ik van man eigen, is weer controle terugpakken. Dus goed zorgen voor je vrouw, goed zorgen voor, nou, in ieder geval Daan, die was het toen. Dus je wil heel graag gaan zorgen. En dan nog eens externe hulp aanbieden is soms heel ingewikkeld daarin. Dus we hebben het wel gehad daarin. Daar ben ik achteraf heel dankbaar voor. En achteraf had ik er veel meer gebruik van willen maken. Maar op dat moment probeer je met man en macht weer die grond onder je voeten te krijgen, zodat je weer een stukje controle hebt. Ja, stopt een rouwproces? Want dat hoor je toch ook wel eens vaak. Ben je er nu doorheen of zo? Ja, nee, denk ik niet. Ik denk dat, of ik ben ervan overtuigd, dat rouw bestaat omdat liefde bestaat. En rouw is de liefdestaal voor de persoon die er niet meer is. Of dat nou je partner is, of je vader en moeder is, of je kind is. En in die zin is dus rouw echt de liefdestaal. En laat je je kind niet los, in ons geval. Maar het is een andere manier van vasthouden. Mooi, mooi gezegd. Over dat evenement, jullie richten je dus op ouders die een miskraam of een stilgeboorte hebben meegemaakt. Maar ook op ouders die hun kind op een andere manier zijn verloren. En een van de verhalen die jullie laten zien op het evenement is dat van de ouders van Jurre. Zij verloren hun zoon op 18-jarige leeftijd aan kanker. Laten we even luisteren. Komen wij in huis, hij zit boven te kemen, schreeuwen tegen zijn tegenstander. En te keer gaan ze zeggen, laat hem maar even. Hij ziet zorg voor me. Hij ging zitten aan tafel. Hij zag ons. Mis. Hij wist het al wat er dan was. Er rolde een dikke traan over zijn wang. Hij reed huilen. Zei hij s'avonds laat, ik wil niet dat mama huilt. Dan wil je daar zo hard tegen vechten. Dat je niet gaat huilen, maar... Ja. Je hart knettert gewoon... Keihard uit elkaar. Je hebt het kind 9 maanden onder je hart gedragen. En dat is... Ja. Dat doet lijfelijk pijn. Ja, het zijn hele kwetsbare, intieme verhalen. Waarom hebben jullie gekozen om juist deze verhalen ook te laten zien? Omdat we... merken dat andere ouders behoefte hebben naar die verhalen. Omdat ze dus die veelgestelde vragen hebben van... joh, rouw ik wel goed? En als je een kijkje krijgt in het hart van die andere ouder... dan zie je dat er heel veel overeenstemming is. En dat die vragen, hè, dus nu in dit geval als ze tegen Jurre moeten zeggen... van joh, er is een recidief gevonden. Dit gaat niet meer beter worden. Ja, dat is zo herkenbaar voor andere ouders... die dat ook ooit eens tegen hun kind hebben moeten vertellen. Van, joh, je gaat niet meer beter worden. En ja, dat is gewoon zo helpend voor andere ouders... om te kunnen zien van, ja, ik heb daar ook zoveel moeite mee gehad. Weet je wel, mijn hart deed ook lijfelijk pijn, deed dat. Ja, hoe is dat? Ja, ik heb zelf niet een kind verloren... dus wat is die lijfelijke pijn? Hoe moet ik dat zien? Ja, je ziet toch dat rouw heeft heel veel invloed. maar ook lichamelijke invloed op je. En je ziet dat ook bij gewoon uit onderzoek blijkt... dat je van slapeloze nachten kan hebben... tot heel veel spanning in je lichaam. Je komt letterlijk onder stress kom je te staan. Dat het zijn uitweg in je lichaam aan het zoeken is. En van paniekaanvallen die je kan ervaren... tot gewoon lijfelijk pijn in je hart kan ervaren. Ja, hartzeer. Gaat dat dan op een gegeven moment weer over? Is dat dan vooral in de eerste week? Of heb je dat dan later ook nog? Nou, gelukkig gaat bij de meeste mensen gaan goed door een rouwproces heen. Soms wordt ook wel eens gedacht van joh, de meeste mensen gaan er heel slecht doorheen. En daar is altijd heel veel externe hulp voor nodig. In 90% van de gevallen, uit onderzoek blijkt dat is helemaal niet het geval. Desondanks is er nog steeds wel 10% die iets minder goed door dat rouwproces heen komen. En die wel wat externe hulp nodig heeft. En hoe komt dat? Ik denk dat heeft heel veel invloeden heeft dat. Dat heeft ermee te maken hoe ben je zelf opgevoed. Hè? Hoe ben je zelf omgegaan met tegenslagen in je leven. Met pijn in je leven. Hoe ga je om met je emoties. Ga je erover praten. Of probeer je met hele grote bochten om het rouwproces heen te gaan. Ja, en je weet ook uit onderzoek blijkt dat als je er met een hele grote bocht omheen probeert te lopen, dat later weer heel keihard terug gaat komen. Ja. Herman? Welke plek spelen religieuze gebruiken of symbolen bij het omgaan met verlies, met rouw? Ik denk voor mensen die religieus zijn heel groot. En tegelijk is het grappig op een dag als vandaag, Wereldlichtjesdag... Maken we gebruik van kaarsaansteken, die natuurlijk ook veel in de religieuze wereld gebruik wordt gemaakt. Dat zeker plaatsvindt. Of bijvoorbeeld als je dus met ouders in gesprek bent, of ze nou religieus zijn of niet, dat ze toch ervaren van ja, maar mijn kind is wel in de hemel daarin. Dus dat geeft ook heel veel gesprekstof, hè, om met hen in het gesprek te gaan. En het blijkt ook dat mensen staan het meest open voor zingeving. Pak ik hem even heel breed. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk tijdens twee live events. Dat is bij geboorte en overlijden. En in veel gevallen zijn die bij ons met elkaar verweven. Geboorte en overlijden. Waardoor er heel veel mooie gesprekken kunnen plaatsvinden rondom zingeving. Ja, of je nou wel of niet religieus bent. Precies, ja, ja. Absoluut. Ja, ik las ook nog dat rouwexpert Manu Kierse komt. Een bekende uitspraak van hem is: geen kind wordt zo gemist als het kind dat er niet meer is. Waarom is dat voor jou zo'n treffende uitspraak? Ja, weet je, ik hoef maar een tweeling kinderwagen over straat te zien en ik denk aan ze. Het raakt me ergens. Afgelopen november zouden ze 4 jaar zijn geworden. En dan breng je je andere kinderen naar school toe. En dan zie je al die kleuters van groep 1 zie je dan naar binnen toe lopen. Ja, en dan zie je, ja, mijn meisje zou er hier ook bij moeten zijn. Of ik hoef een naam maar te horen, Anna of Lynn. En dat raakt me. Dus ja, overal zijn ze wel aanwezig. Hè. We hebben net pakjesavond gevierd afgelopen weekend. Ja, en dan denk je meteen, ja, ze hadden hier ook bij moeten zijn. En doordat je eraan denkt, zijn ze aanwezig. Zijn ze aanwezig, ja. Tot slot, ik zag ook dat er foodtrucks komen en een speciaal kinderprogramma is. Het klinkt ook wel iets als gezellig. Is dat een event? Kan dat? Nou, dat kan. En toevallig afgelopen week daar verschillende gesprekken ook over gehad. Omdat er wordt vaak, denk ik, onterecht een stempel gezet op ouders die een kind hebben verloren, dat ze bijna depressief zijn. Of dat het heel moeilijk en heel zwaar is. En ja, verdriet speelt ook een rol. Gemis speelt ook een rol. Maar we zijn ook gewoon leuke jonge ouders. Althans, als je mij leert kennen. Weet je, we houden ook van een biertje, een speciaal biertje. We kunnen ook lachen met elkaar. We kunnen ook ongeinen met elkaar. En dus ja, we zijn heel gezellige mensen. Maar wat ons samenbindt is het verlies van ons kind. En die missen we heel veel. Maar daar houden we vooral ook heel veel van. Ja. En daarom kiezen we dus ook voor in ons programma. Van ja, weet je, we kunnen ook gewoon leuk zijn met elkaar. En ik denk dat dat treft ons ook wel als Stichting Rouwkost. Is dat we heel veel contact hebben met hele jonge ouders. Dus die echt, nou, we hebben vorige week 4 video's dus opgenomen waarvan we nu 2 fragmenten hebben gehoord. En 3 van de 4 hebben dit jaar een kind verloren. Ja, dat zegt wel iets over dat het hele jonge ouders zijn. En die jonge ouders, die bereik je dus ook op een manier die bij deze tijd past. Ja, dank Bjorn voor je mooie uitleg over Wereldlichtjesdag. Sterkte en succes ook met het evenement. Dank je wel. Zometeen praten we over de enige echte armoedeklossie van Nederland, de Quiet 500. Dat was Teskey Brothers met This Will Be Our Year. Dit is de zondag. Gas, stroom, boodschappen. Door de hoge inflatie wordt alles duurder en naar verwachting neemt de armoede daardoor dit jaar flink toe. En armoede kan iedereen overkomen, zegt mijn gast Ralf Embrecht. Sinds 2013 vraagt hij aandacht via de armoedeglossie van Nederland, de Quiet 500. Ralf, Quiet 500, dat is een parodie op de Quote 500 natuurlijk. Ja, dat is het ook. Wij belichten stille armen en normaal in de quote staan de mensen die het heel goed hebben in dit land. Mijn mede-initiator, de Tilburgse schrijver Anton Doutzenberg, zei altijd van rijkdom erotiseert en armoede wordt in stilte beleven. Mooi gezegd. Hoe kwam je eigenlijk op het idee? Nou, dit is het mede-idee van Doutzenberg. Ik werk zelf in de armste wijken van Tilburg. Daar ben ik aan de slag om slimme dingen te verzinnen. En Doutzenberg kwam naar mij toe en zei: Ralf, zullen we eens een U-bochtje verzinnen? Zullen we de rijkste mensen in dit land eens aanspreken? Die zijn succesvol, die hebben bedrijven, die kunnen wat ze voor elkaar krijgen. En we gaan ons netwerk inzetten om die eerste glossy te maken. En met een knipoog naar de quote. Maar we hebben die quiet ook naar alle mensen in de quote 500 gestuurd. Ik heb een heel kostbaar adresbestand. Daar ben ik heel zuinig op. En daar hadden we een brief bij gedaan. Niet van jullie zijn slecht en wij zijn goed en dat is niet eerlijk. Maar zet je nou eens in voor zo'n schurend probleem als armoede. Want we zijn inmiddels het vier na rijkste land ter wereld. En eigenlijk is er veel te veel armoede in het land. Ik las net beneden hier nog in de krant dat de rijen bij de voedselbank nu alleen nog maar langer worden. Mensen staan er bij heel veel voedselbanken helaas buiten. Dat moeten wij toch niet willen als land. Dus wij hebben dat in 2013 dat signaal afgegeven. En dat is gelukkig ook opgepakt door mensen uit de Quote 500. Ja, want je zei, we sturen het op naar de miljonairs. Dus de mensen die in de Quote 500 staan. Wat voor reeks krijg je dan? Nou, er waren sommigen die wel, of die lieten weten van: ik wil een abonnement. Ja. Die dachten, en het was een vrijwilligersproject. Hè? Wij hadden allebei ons netwerk ingezet. Er kwamen hele oprechte mensen naar ons toe die wereld eigenlijk helemaal niet kenden. En zeiden van: hey, eerst legden ze het weg. Want onze letters lijken op de quote. Dachten mensen, dit is iets van de quote. En heel veel miljonairs vinden het toch ook niet zo leuk om in die quote te staan. Maar toen gingen ze het boek echt lezen. De glossie echt lezen. En toen lazen ze het portret. En toen zei ze: hey, armoede kan iedereen overkomen. Hè? Je kunt pech in je leven hebben. Je kunt de pech een handje helpen. Dus wij kregen hele warme reacties van miljonairs. Sterker nog, want we hadden ze ook opgeroepen: hè, kom met ons praten, kom naar Tilburg. En als je geen tijd hebt om te praten, mag je ook storten. Er zijn een paar miljonairs. Eén kennen we in Brabant heel goed. Meneer Lips van de Beekse Bergen. En nog 24 van die pretparken. En ja, die was echt geraakt door wat hij las. En hij zei zelfs: rijkdom. De rijkdom die hij vergaart verplicht iets om terug te geven aan de samenleving. En hij is met ons in gesprek gegaan. En daar zijn uiteindelijk de quiet communities uit ontstaan. Ja, daar nog even straks over hebben. Want ik was nog even benieuwd naar die glossy. Daar staan dus mensen in die in armoede leven. Je zei al, iedereen kan het overkomen. Maar er wordt misschien ook wel in Nederland soms gedacht van: ja, je hebt het zo goed in Nederland. Het is een beetje je eigen schuld. Ja, eigen schuld, dikke bult, komt heel vaak voor met armoede. En dat kan. Het kan zijn dat je stomme dingen in je leven hebt gedaan. En dat je de stress die erbij komt, misschien schulden gemaakt hebt. En dat kan. Maar wat heeft het voor een zin om daar nog over te oordelen? Als die situatie er inmiddels is. En we hebben inmiddels ook de toeslagenaffaire achter de rug. Of niet eens achter de rug die speelt. Waar je ziet dat mensen er helemaal niks aan kunnen doen. En in 2013 was armoede nog helemaal niet zoveel in het nieuws als nu. We hadden ook een beetje als ondertitel: wij gaven armoede een gezicht. En daar zag je gewoon in dat mensen, want de echte helden, dat vond ik met mensen die in de quiet durfden te staan. En we hebben er 10.000 van laten drukken, even in alle winkels gelegen. En je zult daar wel met je gezicht, met al die schaamte in durven te staan. Ja, nou dat vroeg ik me ook af. Je zegt van: we hebben het over stille armoede. Ik denk dat er ook veel schaamte bij komt kijken. Van: ja, ik zou niet persoonlijk met mijn gezicht misschien in de quiet 500 willen staan. Van: ja, ik ben een van de armste Nederlanders. Ja, maar daar ben ik dubbel trots op de mensen die in de quiet hebben gegaan. En in de laatste quiet bijvoorbeeld heb ik alle mensen die erin staan van tevoren gesproken. En die zeiden altijd tegen mij van, Ralf, portretteer ons niet als zielig, maar als krachtig. Kijk, wij met quiet zeggen we ook, we zijn een sterk merk. We willen de kracht van mensen laten zien die de kracht hebben om te overleven in die heel beroerde situatie. Dus dat zijn ook krachtige portretten. En wij gaan niet mee in de zieligheidsindustrie. En dat willen zelfs de mensen ook niet. Nee, want hoe vind je deze mensen dan? Nou, ik zei al, ik werk in de armste wijken. Ik ken de voedselbank heel goed. Ik ken heel veel plekken in de stad waar mensen in armoede komen. En dan zijn we gewoon gaan vragen. En in 2013 was dat best lastig. Maar uiteindelijk zijn er ook mensen met ons op televisie. We zijn met alle televisieprogramma's geweest. En die hebben verteld van, hey, ik heb pech in mijn leven gehad. Iemand die ontslagen is onder de bouwcrisis. En op zijn 59ste geen baan meer kreeg. Nou, als je dat verhaal op tv wilt, dan dachten mensen, hè, kan dat ook? Terwijl heel veel mensen toch nog dichten, hè? Armoede is die sloeber op het station. Die staat te bedelen. Daar moeten we ook goed voor zorgen. Maar armoede heeft de afgelopen 10 jaar echt een ander gezicht gekregen. En ja, nu zelfs, hè, lezen we dat de middenklasse door de hoeven zakt. Het kan jou en mij ook overkomen. Hè? Ik bedoel, als het met jou niet goed gaat en hier de omroep misschien een flexcontract heeft en je niet genoeg luisteraars hebt. Ik weet niet waar jullie allemaal op beoordeeld worden. Ja, ja, dat was natuurlijk wel in het nieuws laatst. Er zitten veel losse contracten inderdaad. Dus dat, De flexwet en hoe dat het, zeker hier in omroepland wordt toegepast. Maar nog wel op meer plekken. Hoor. Ook bij de besteldiensten die we allemaal hebben van het land. Wordt ook niet de beste werkgevers. Hoor. Dus mensen hebben even flex gehad. Dus je kunt heel makkelijk uitglijden in het leven. Ja. Is zo'n blad ook dan iets waar je mee in de hand gaat naar dat soort instanties? De schuldenindustrie bijvoorbeeld is ook zo'n instantie die, ja, die je een hoop mag verwijten als het gaat om armoede. Is het ook iets? Is het ook een middel om met hen in gesprek te gaan? Wij willen met iedereen in gesprek, maar zeker ook met die, om het land beter te maken. Kijk, in de Scandinavische landen die boven ons staan in armoede, is bijvoorbeeld die hele schuldenindustrie van de overheid zelf. En wordt er dus veel minder verdiend aan schulden. Ik zie af en toe bij mij in de wijk waar schulden die met 100 euro begonnen zijn. En die dan over de 2.000-3.000 euro aan kosten hebben. En dan schrik ik daar ontzettend van. Hele perverse prikkels zitten daarachter in die industrie. Ja. Gelukkig hebben we in Tilburg ook een heel goed bureau schuldhulpverlening van de gemeente. Mm. Misschien wel een van de beste van het land. En daar kan ik, ja, die zijn al een kampioen om die dingen weer weg te praten. Ja. En die kunnen heel goed bemiddelen. Dus de overheid heeft een harde hand. Want de overheid is heel vaak de eerste schuldeiser. De belastingdienst duur zijn boetes, altijd preferent. Ook die gekke boetes. Die envelop met die paarse streep erop. Ja. Die je uit Leeuwarden krijgt. Maar de overheid is gelukkig ook een zachte hand om te helpen. Maar en gelukkig zijn er ook steeds meer incassobureaus die zeggen, we gaan sociaal incasseren. Dus er zit wel een beweging in dat land. Ja, en je zei net al, we gaan met dat tijdschrift, of de glossy moet ik zeggen, de boer op. Je stuurt het op, je probeert met mensen in gesprek te gaan. En dat is helemaal uitgegroeid tot de quiet communities. Wat zijn dat? Ja, we merkten dat mensen in armoede graag samen wouden komen op plekken waar eigenlijk niet geoordeeld werd. Waar mensen gewoon konden zijn met alles wat je hebt. Waar je niet constant hoeft uit te leggen, oh, ik ben arm. En toen hebben we plekken, en we zijn begonnen in Tilburg, maar inmiddels in 13 andere steden, waar mensen gewoon samen mochten komen. En waar mensen ook komen die het goed hebben, die iets doen voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Maar ook mensen onder elkaar. En het mooie is, bij al die quiet communities, en ik kom wisselend pas nog in Den Haag, in Nijmegen, daar mag je gewoon zijn, wie je bent als mens. En ik verloop daar ook naar binnen. En ja, ik zie vaak de mensen in de quiet community, we noemen het members, als een verlengde familie. En ja, Als je arm bent, eenzaamheid, we hadden het net in het vorige onderwerp ook al over, dat liggen heel dicht bij elkaar. Je verbrandt eigenlijk je hele netwerk. Je hebt niet meer mensen. Je kunt niet meer naar een verjaardag, want je kunt mensen niet meer terugvragen. Dus mensen gaan niet meer naar verjaardag. Dus op het moment dat je niet het geld hebt om. Ja, en je gaat niet meer naar een vereniging, niet meer naar een club. Je gaat, dus mensen worden heel eenzaam. Als ik door Tilburg fiets en ik kom mensen tegen die zeggen, oh, half donderdag gaan we weer naar quiet. Mijn geluksmomentje in de week. Dan denk ik, en dan zitten er 50, 60 mensen. En zoveel. Ja, er zijn duizenden gezinnen lid van Quiet. En ze komen wisselend naar onze locaties. En de ene locatie weer 40 daar. Maar ik ga er ook af en toe even tussen mijn werk smokkelen naartoe. En gewoon even tussen zitten. En hoe is het nou eens met jou? En het leuke is, bij Quiet moet niks en mag alles. Dus mensen gaan vanzelf weer groeien. Ze hebben een klussendienst verzonnen samen. We helpen elkaar. Wij krijgen van heel veel ondernemers krijgen wij geluksmomentjes, zo noemen we dat. Bijvoorbeeld een restaurant dekt een extra tafeltje. Een kapper knipt iemand extra. Nou, dat komen ze dan ophalen, zo'n bon, om dat te verzilveren. En soms gaan ze samen naar een evenement of naar iets. Dus de Schouwburg in Tilburg geeft kaartjes. Het voetballer geeft kaartjes weg. En die verdelen wij onder de members. Maar we controleren niet of mensen arm zijn. Ik denk dat wij ongeveer de enige in Nederland zijn die dat niet doen. Wij gaan 100% ervan vertrouwen. Ja, dus je hoeft niet nog met je papieren aan te komen, je bankafschriften, om te laten zien van ik heb het zwaar. Nou ja, dat merk ik bij mensen in de wijk, dat je al op zoveel punten moet laten zien dat je arm bent. En iedere keer door die malle molen heen. En in het begin zeggen ze ook bij ons, hoef ik je niks te laten zien? Mensen zijn zo in dat wantrouwen opgegroeid. Dat wij zeggen, nee, bij ons mag je er gewoon zijn met je talenten. En zeg wat je leuk vindt. Ga je liever naar de Schouwburg of ga je liever naar de bioscoop? Nou ja, dat zetten we allemaal bij elkaar. En op een gegeven moment, na 2-3 weken... hebben mensen opeens de koffiekan in hun handen. Bij zo'n quiet community. En worden ze vrijwilliger. En groeien ze, ja, ze groeien soms waar ze bij staan. En we willen wel vooral plekken in de stad hebben waar je niks moet. Ja. Ja, dat is echt, want ze merken als ze soms naar buurthuizen of naar reïntegratiecursussen moeten of zo, daar moeten mensen altijd iets. En dat past niet altijd in de situatie waar mensen in zitten. Dus... Nee, want je zegt, nou, ze moeten dan ergens, moeten ze iets, moeten ze actief worden. Maar bij jullie gaat dat een soort van vanzelf. Is dat soms misschien ook een vooroordeel van mensen vanuit de samenleving? Misschien, ja, als je arm bent, dan ben je lui en je wil niks en je wil niet werken. Dat hoor ik soms ook nog wel. Ja, dat wordt ook flink rondgetoeterd. En ik zie dat helemaal niet waar is. Het is gewoon echt onzin. Heel veel mensen in mijn wijken doen vrijwilligerswerk, zorgen voor hun buren. In coronatijd gingen we ons pannetjes soep over straat. Dus weer naaste liefde kwam weer terug. En ik vind dat echt een heel... Dat mensen op de bank zitten te niks en Netflix zitten uit te kijken, dat beeld zie ik niet terug. Sterker nog, het zijn vaak de meest gewaardeerde vrijwilligers die echt voor elkaar omzien. Alleen, ik zeg al, op het moment dat je arm bent, kun je nergens meer naartoe. En daarom is quiet zo'n mooie plek om te zijn. Zijn er nog meer vooroordelen die eigenlijk, waarvan je merkt, je komt veel in die communities, dat je denkt, ja, dit klopt gewoon niet, dit beeld. Nou ja, ook dat mensen dom zouden zijn. Kijk, het is wel zo dat die stress die je hebt om te overleven, die verlamt je. Maar dat wil niet zeggen dat je stom bent. Want eigenlijk, zijn mensen in armoede heel slim, want die moeten 20 regelingen aanvragen om hun hoofd boven water te houden. Nou, ik snap het soms niet eens, zo ingewikkeld maken we in dit land. Nou ja, kijk maar eens naar hoeveel berichtenbox heb je zelf. He, voor je verzekering, voor je belastingdienst, voor je auto, voor je dit. Nou, als je ergens één vinkje verkeerd had, ga je nat. Dus het voordeel dat mensen in armoede dom zouden zijn, klopt ook niet. Nee, die stress verlamt je. En dan ga je misschien, als er dan een deurwaarder aan je deur staat, denk je, oh, die moet die man weg hebben. Oh, dan zeg ik maar dat ik weer 50 meer euro per maand afbetaal. En bedoel, dan doe je misschien stomme dingen. Maar ik vind net mensen in armoede heel erg slim. Ja, dat zijn al twee vooroordelen die we even hebben weggewerkt. Nou, dit jaar hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt. De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de inflatie. Wat merk jij ervan van de mensen die bij Quiet komen? Maken ze zich extra zorgen? Is er extra stress? Ja, absoluut, absoluut. Ik snap al niet waarom we in dit land 55 verschillende energiebedrijven moeten hebben. En dat je altijd kunt switchen. Dat hele systeem snap ik al niet. Nou ja, je ziet nu zelfs dat mensen denken, ja, er loopt een contract af. En dan schiet je prijs opeens 2-3 keer zo hoog. Nou ja, probeer dat maar eens te doen als je 200 euro per maand om van te leven hebt. Want dat is ongeveer het bestaansminimum. Nou ja, dan kun jij niet met een energierekening die opeens ontploft. Dus, en ik merk ook, we doen heel veel kleine beetjes die helpen. Spaarlampen. En dat moeten mensen ook vooral doen. En een huis kijken of ze wat met folie kunnen isoleren of dat soort dingen. Maar er zei ook pas een mevrouw tegen mij, Ralf, ik heb nu al 2 douchetimers gekregen. Moet ik nog korter douchen? Dan krijg je zo'n pakketje thuis waar dat allemaal zit. Tuurlijk, je moet er even opletten. Maar ik zie ook, als we dan een derde voordeel, heel veel mensen zeggen, ja, de mensen snappen niet hoe ze moeten stoken. Mensen snappen dat heel erg goed, hoe ze moeten doen. Ik zie mensen die 's avonds niemand uitnodigen, want dan hoeven ze de verwarming niet op te stoken. En dan gaan ze met een dekentje op de bank zitten. Dus ik zie eigenlijk dat heel veel mensen maken zich ongerust over wat er gaat gebeuren. Zelfs met dat energieplafond, wat ook eigenlijk maar een pleistertje is om op te plakken. Ja, nou, jij haakt even aan de actualiteit. En is het zo, en misschien is het een soort van wishful thinking van mij, dat er meer begrip komt voor armoedeproblematiek nu hoe schrijnend ook, die armoede en eigenlijk naar die middenklasse gaat. En we allemaal zijn gaan nadenken over hoe kunnen we besparen. Toch is er iets in die mindset van een deel van de Nederlanders veranderd om te kijken hoe zij ook kunnen besparen. Zie je dat als een, ja, misschien ironisch of ook als een goede ontwikkeling, dat we iets meer bewust zijn van het feit dat de zaken niet meer vanzelfsprekend zijn? Ik had deze crisis niet besteld. Hè. Laat het vooropstellen. Nee, dus, voorbouw wil ik ook plaatsen. Ja. Maar ik zie wel dat u bewust wordt. Kijk, wij zijn dan vanaf 2013 aan de weg gaan timmeren. Hè, toen het nog niet in de wingen. Maar je ziet nu dat veel meer mensen door geraakt worden. Ook mensen die eigenlijk helemaal geen ervaring hebben met armoede. Die gewoon ook de hulp niet weten te vinden. Dat zien we. Hè. Dat is echt een oproep. Als mensen zouden luisteren die zeggen, ik kan het even niet meer bevatten. Kijk om je heen, in je wijk, in je buurt. Er zijn altijd wel hulptroepen. En ga je heel even door die schaamte heen om te zeggen, hey, want ja, aan deze crisis kunnen mensen helemaal niks aan doen. Hè? Aan die inflatie en de energie. Hè? Kijk, als je een keer in de schulden steekt, dan kun je nog zeggen, ik kan een gat in mijn hand. Maar dus ik vraag iemand uit je omgeving die je vertrouwt om te zeggen, hey, kun je mij misschien eens even meekijken in mijn huishoudboekje? Maar je hebt wel gelijk, van, het is nu heel erg in de mode. Ik word ook iedere week wel gebeld of ik weer ergens wat wil komen vertellen over armoede. Dat doe ik graag om de bewustwording te maken. Als ik arm word en ik mijn gasrekening gaat zo ver omhoog en ik trek het niet meer, wat is dan het eerste wat ik moet doen? Ja, in iedere stad zijn bijna hulptroepen kijk, je kunt die bezuinigingsmaatregelen, maar dat noem ik de kleine beetjes. Hè? Spaarlampen isoleren en dat soort dingen. Daar ga ik vanuit dat je dat al gedaan hebt. Snap maar ik. Ja. Ga naar, meestal is het maatschappelijk werk. In Tilburg hebben we een steunfonds waar je terecht kunt. En dat is ook een noodfonds voor de mensen die eigenlijk net wat hoger hebben als het bijstand. Dus iedere stad heeft bijna wel zo'n noodfonds. En het mooie is, heel veel mensen die het goed hebben doneren. Nou, bijvoorbeeld die €190, hè, die mensen krijgen die het niet nodig hebben, die doneren dat aan die steunfondsen die in iedere stad hebben. De extra bijdrage voor je energie. Ja. Vanuit de overheid. Dus probeer die stap te zetten. En als je dat niet alleen durft, neem iemand mee, die een van je naasten mee, van hey, kijk eens even mee in mijn huishoudboekje en zullen we samen naar zo'n hulptroepen gaan. En dat zou ik iedereen aanraden. En ik zeg al, bijna iedere stad heeft wel zo'n een loket in de wijk of in de buurt. En doen de mensen uit de Quote 500? Draag die daar ook een steentje in bij? Ja, absoluut. Dat is ook maar een brandende vraag nu hierop. Nee, we zijn begonnen met 2 miljonairs uit de Quote 500. Een meneer uit Den Haag en meneer Lips. Die hebben mee het idee van de Quiet Communities vormgegeven. En die betalen ook de mensen die bij ons in de Quiet Communities werken. En er zijn steeds meer mensen die het goed hebben, die meebetalen aan Quiet en doneren. En dat doen ze soms door goederen te geven of door spullen die mensen goed kunnen gebruiken. Want wat bijvoorbeeld ook wel eens kan helpen is dat je opeens een energiezuinige koelkast. He? Ik bedoel, als je een hele oude koelkast hebt, ja, dan vreet die stroom, maar een energiezuinige kun je niet kopen. He? Dus dat kan ook wel zijn. Dus mensen geven in geld en mensen geven in goede spullen. En er zijn steeds meer miljonairs uit de Quote 500 of mensen die daar net niet in staan, maar genoeg geld hebben, die op een stille manier geven. Ja. Dus dat vind ik ook wel mooi. En als ze het nog niet doen, dan kunnen ze weten jullie te vinden. We zijn heel makkelijk te vinden op quiet.nl. Is er tot slot nog een verhaal wat je is bijgebleven? Waarvan je denkt, ja, hier doe ik het voor. Ja, ik ben een beelddenker, dus er zijn heel veel verhalen die ik heb. En ik zie ook altijd verhalen bij. Er was een mevrouw die de toeslagenaffaire had en 20 jaar lang zelf de schulden van haar moeder had proberen op te lossen. En toen ook nog in de toeslagenaffaire kwam. Nou ja, toen kreeg ze €30.000 en gelukkig werden haar oude schulden weggepoetst. En die mevrouw had een droom dat ze heel graag sociaal werkster wou worden. En die kwam bij Quiet en die had ook de koffiekan had ze vast. En ze werd vrijwilliger. Ze ging andere members helpen. En ze is nu zakelijk leider van een buurthuis. En ik ben zo trots op haar, op Gwen. En wij hebben haar een steuntje in de rug gelopen, maar ze heeft zelf de stappen gezet. En wij hebben haar helemaal niet geduwd of dat soort dingen. Ze is die stappen gaan zetten. En we hebben nu nog vaak contact. En eigenlijk is het leuke, ze is nu weer vanuit haar rol sponsor voor Quiet. He, dus ze doneert weer haar talent terug aan Quiet. Dus zo heb ik wel duizenden geluksmomentjes die ik kan noemen. Duizenden geluksmomentjes. Wat hoop je uiteindelijk te bereiken? Het allermooiste zou zijn als we niemand nodig zouden zijn. En dat hoop ik voordat ik hier de aarde ooit zal verlaten, dat dat mee is. Maar tot die tijd gaan we toch nog met de Quiet Communities uitbreiden. De miljonairs die ons steunen hebben ook gezegd, we willen naar 25 communities. Wij gaan niet naar steden toe. Steden komen naar ons toe. En ze zeggen, hey, willen jullie dat eens uitleggen wat dat is? Ja, we gaan die groei toch nog maar doormaken. En hopen dat er steeds meer bewustwording komt. En dat mensen ook weer solidair zijn met elkaar. En we schrijven het voorwoord van de laatste Quiet 500. Als iedereen op zijn eigen vierkante meter iets zou doen, en je legt die vierkante meters bij elkaar, dan kunnen we ook de rare regels van Den Haag omduwen. En ik zie dat al met minister Schouten, die ook al vertrouwen laat doorklinken in haar woorden. Dus ik hoop dat ze daar ook tot de daden komt. Dus probeer, als iedereen dat nou zelf zou doen, dan worden we toch een mooier land en een beetje omkijken naar elkaar. Dank Ralf Embrechts voor het mooie en gepassioneerde verhaal. De nieuwste Quiet 500 is verkrijgbaar via quiet.nl. En wie weet kun jij ook iets bijdragen in de Quiet Communities. We gaan alweer naar het einde van Dit is de Zondag. En dus luisteren naar het gedicht van Bas Derks. Vol trots blijf ik het eerste woordje dat ik uit je tandenloze mond mocht horen. Twee lettergrepen, gegriefd in het geheugen. Tussen je eerste hapje en je eerste stapje gemaakt op eigen benen. Je eerste lach, je eerste kreet, je eerste baan, je eerste date. Je eerste schooldag en je eerste traan. Tot aan je laatste eerste keer heb ik genoten van je bestaan. Om dan je eerste woord voor de laatste keer te mogen verstaan. Mijn kind, wat had ik al jouw eerste keren graag nog vele keren overgedaan. Ja, ik denk dat dit gedicht heel mooi past bij Wereldlichtjesdag. Dankjewel Bas voor het gedicht. Voor meer gedichten kun je Bas volgen op Instagram onder de naam @scharminkel. Dank aan mijn gasten van vandaag, Bjorn Visser, Ralf Embrechts en sidekick Herman Loonstra. Zometeen hoort u Vroege Vogels met Menno Bentveld, onder andere over roestende ransuilen. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan en een hele fijne zondag. Welk onderwijs past het best bij jouw kind? Kies je voor kwaliteit of kies je voor erkenning? Van 12 tot en met 16 december ga ik, Karim Amghar, in gesprek met voor- en tegenstanders van religieus onderwijs. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, ik vind dat religie niet de basis van je onderwijs moet zijn. Geloof in het onderwijs. Morgen om 16:15 bij de NTR op NPO 2. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Vanavond in Alles is Familie. Ik heb Suriname nooit zo goed leren kennen, omdat ik niet opgegroeid ben met mijn vader. Dat je ziet hoe liefdevol die is, ja, met je. Bang om te ontdekken hoeveel Suriname heeft. Nou, dat is misschien wel de spijker op zijn kop, ja. Alles is Familie. Vanavond om 8:55 bij BNNVARA op NPO 2. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals De Kampschilders van Jan Brokke. Over de kamptijd van zijn ouders en de reddende kracht van kunst. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. NPO Radio 1. 7:00, Michel Koenen.